جائیں گے دور ہوں گے تو ہمیں ہمیشہ عذاب کا شکار ہوں گے. ملعون کا من یہ خدا کی رحمت سے دھکیلا ہوا اور دور کیا ہوا آدمی, ایسے آدمی رسوا ہوں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان کی سزا دنیا میں بھی پھٹکار ان پر ہوگی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر تو مسلمانوں کی جماعت ایسے لوگوں کو سزا دے گی اور ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی, اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. عادلہم عذابم مہینہ, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب مقرر کیا ہے. یہ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ اور رسول کو, ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں, غلط باتیں کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا. یہ ان کا کے لیے وعید اللہ نے بیان فرمائی. یہ تو تھا اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کی بات, یہ جو بہت قوی ہے. لیکن دوسرے درجے میں یہ بات بھی ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین, جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبو, بغیر ان کی کمائی اور گناہ کے, یعنی ناحق مومن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا غلطی کا, غلطی اور گناہ کے بغیر ان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی سزا بھی اللہ نے بیان فرمائی. اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اور مومن کی تعریف میں, اور یہ مومن کے لفظ کا جو مادہ ہے اس کے اندر ہی بات کو سمجھایا ہے, کہ ترمذی شریف کی روایت میں والمومن من امن الناس علی دمائم و اموالہم, مومن تو حقیقت میں وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں میں امن میں ہوں, ایسے لوگوں سے نہ کسی کے مال کو تکلیف پہنچائے نہ کسی کی جان کو تکلیف پہنچائے, امن کا تقاضا تو یہ ہے. اور والمومن من امن جارہ بواتہ, مومن تو حقیقت میں امن کے مادے سے, یہ مومن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اپنی مصیبتوں سے پڑوسی کو بچاتا ہے. وہ جیسا کہ مسلمان یہ سلامتی کے مادے سے ہی, من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے مسلمانوں کو سلامتی میں رکھتا ہے, نہ ہاتھ سے کوئی بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ اپنی زبان سے. یہ ایزا بہت عام ہے آج کل دنیا میں, اخبارات میں آپ دیکھ لیں, کارٹون بنائیں گے, یہ ایزا کی بات ہے, اور تان و تشنی کی بات, ناحق ایمان والوں کے خلاف, عورتوں کے خلاف بے گناہ تومت اتہام, یہ اور گالی گلوچ اور غیبت اور طرح طرح سے بدنام کرنے کی باتیں, یہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچانے والے. اگر فی الواقع کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا غلطی کی ہے تو وہ تو مستحق ہوگا کہ اس کو تان ملامت کیا جائے یا اس کو سزا دلائی جائے یا تکلیف پہنچائی جائے, لیکن جس نے کوئی جرم نہیں کیا, گناہ نہیں کیا, بے گناہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا, تو اس کا وبال بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور اگلی آیات کے اندر اللہ نے تعزیری قانون کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, وہ بعد میں آئے گا پردے کے مسائل بیان کرنے کے بعد. جو ایسے سلسلے میں تعزیری قانون بھی لگ سکتا ہے جو بے گناہ کسی مسلمان مرد عورت کو ستاتا ہے, تہمت لگاتا ہے, پھر وہ پروف نہیں دیتا اس کا, تو ایسے لوگوں پر حد جاری ہوگی یا پھر تعزیر کے مستحق بنیں گے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کو یہودی کہتا ہے تو اگر وہ مسلمان اس کو اٹھا کر اسلامی عدالت میں لے جائے تو عدالت ایسے شخص کو 20 درے لگانے کی سزا دے گی. حضور کا فرمان ہے کہ جو ایسا کرے کسی مسلمان کو یہودی کہے یا یہودی ہے ایک مسلمان اس کو 20 دروں کی سزا ملے گی. ظالم مسلمان جج اس کو سزا دے گا اس کو 20 درے لگاؤ لوگوں کے سامنے. یہ کیوں ایسی بات کرتا ہے ایک مسلمان کے بارے میں اس کو یہودی کہتا ہے. فقہ میں تمام تشریحات موجود ہیں کہ جس قسم کے الفاظ بولنے سے تعزیر لگتی ہے, یعنی تمام فقہ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں, اگر ایسے الفاظ استعمال کرے گا کسی مسلمان کو کافر کہے گا یا کوئی اس قسم کی بات کرے گا تو حد تو بہت کم صورتوں میں جاری ہوتی ہے, اکثر تعزیر کا حکم دیا گیا. تو ایمان والوں کو بغیر یعنی کسی گناہ کے ناکردہ یعنی گناہ ان کو تکلیف پہنچانا قولی فعلی زبان سے یا ہاتھ سے کسی قسم کی تکلیف پہنچانی یہ ناجائز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایماندار مردوں کو ایماندار عورتوں کو تہمت ایذا پہنچاتے ہیں یوزونا ایذا دیتے ہیں خواہ وہ تہمت لگانے سے ہو یا مار سے ہو یا گالی گلوچ سے ہو یا بدنام کرنے سے ہو یا اتہام لگانے سے ہو جس طرح بھی ہو, بہرحال جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر گناہ کے یعنی ناکردہ گناہ ان کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں سو فرمایا ان لوگوں نے بڑا بہتان اٹھایا ہے. فقد احتملوا اٹھایا ہے انہوں نے بہتان ناکردہ گناہ کسی کو ایذا پہنچانے برا بلا کہنا تہمت لگانی تکلیف دہ باتیں کرنی بدنام کرنا یہ فرمایا بڑا بہتان ہے اور بڑا جھوٹ ہے. وہ اسم مبینہ اور سری گناہ یہ سری گناہ ہے. اس قسم کے احکام سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور بعض جرائم پر حد بھی جاری کرنے کا حد قذف کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ سری گناہ یہ درجہ دوم کی بات تھی. پہلی بات اللہ اور رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں پر ان کا ملعون ہونا اور دنیا آخرت میں سزا کا مستحق ہونا بیان فرمایا, اور دوسرے درجے میں یہ ایماندار مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچانے کی صورت میں اس کو بہتان فرمایا سری جھوٹ اور کھلا گناہ فرمایا. تو جو کھلے گناہ کا اور بہتان کا ارتکاب کرے گا اللہ کے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں سکتا. یہ ایمانداروں کو تکلیف پہنچانے کا اللہ تعالی نے سلسلہ بھی بیان فرما دیا. پہلے تھا نبی کی شان میں, پھر ازواج مطہرات کے بارے میں, اور پھر یہ آخر میں اس کی سزا بھی بیان کر دی, اور ایمانداروں کو بھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنا اور ایذا نہ پہنچانا یہ نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر مسلمانوں کی سوسائٹی اچھی نہیں رہ سکتی, کبھی بھی ان کے حالات درست نہیں رہ سکتے اگر وہ ان آداب کی پابندی نہ کریں اور ان قوانین جن سے ہر ایک کی عزت آبرو جان مال اور ہر چیز محفوظ رہتی ہے. اگر یہ دخل اندازی ہو بدگوئی ہو اور یہ بہتان ترازی ہو اور جھوٹے اتہامات ہو ناکردہ گناہ لوگوں پر تو سوسائٹی میں امن کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. سوسائٹی کو پرامن بنانے کے لیے اور حالات کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ قوانین بیان فرمائے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يا أيها النبي أي نبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے پردے اپنی چادریں, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے, اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اظہر مہربان ہے. اگر باز نہیں آئیں گے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینے میں, تو ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف, پھر وہ نہ رہیں گے اس مدینے میں آپ کے پڑوس میں مگر بہت کم. ملعونین, وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے, جہاں بھی پائے جائیں گے وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو برے طریقے سے مارا جائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں, اور نہ پاؤ گے تم اللہ کے دستور میں تبدیلی. پہلے اللہ تعالی کے رسول کی تعظیم و تکریم اور حضور کے گھر کے آداب, امہات المومنین کے بارے میں, اور پھر صلاۃ و سلام کا مسئلہ, اس کے بعد اللہ اور رسول کی مخالفت کرنا اور ایذا پہنچانا, یہ انسان کو لعنتی بناتا ہے دنیا اور آخرت میں, اور عذاب مہین کا مستحق قرار دیتا ہے, اور ناکردہ گناہ ایمان والوں کو بھی تکلیف پہنچانا یہ بھی ناجائز ہے اور شرعی گمراہی اور شرعی بہتان ہے, اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. آگے اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج بنات اور تمام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. یہ پردے کا حکم اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ جب اپنے کسی ضرورت کے لیے باہر جائیں تو وہ لٹکا لیا کریں اپنی چادریں اوپر. اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے گی اس سے, تو ان کو تکلیف نہ دی جائے گی. اگر ایسا ستر کریں گی, پردہ ڈالیں گی اپنے اوپر, چادر اوڑھ لیں گی, تو پتہ چلے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں, شرفا میں سے ہیں, یہ لونڈیے وغیرہ نہیں ہیں. تو پھر جو لوگ شرارتی ہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. تو اس کا حکم اللہ تعالی نے دیا, یہ حضور کی ازواج مطہرات کو بھی اور بیٹیوں کو بھی اور تمام مومنوں کی عورتوں کو بھی. پردے کا حکم تو زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا, وہاں پوری تفصیلات ہیں. اور یہاں ضمناً چونکہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر ہوا تھا, اور نکاح وغیرہ کے مسائل بھی تھے, خصوصیات نبوی کا بھی بیان تھا, تو اسی سلسلے میں یہ پردے کا حکم بھی ذکر کر دیا ہے. یا حضور کی ازواج مطہرات ان کو بھی یہ حکم دیا گیا. اور پھر اس سلسلے میں یہ بات تھی کہ جیسا بخاری شریف میں اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات بھی بالعموم رات کے وقت وہ جاتی تھی قضاء حاجت کے لیے, کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ ابتدا میں گھروں میں نہیں بنائے جاتے تھے, اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی, تو قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی. اور اس کے علاوہ کسی ضرورت کے تحت بھی باہر جانے کا اتفاق ہوتا تھا. تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرج محسوس کیا کہ جب یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے لوگ چونکہ مخالف بھی ہیں، منافق بھی ہیں، شریف قسم کے لوگ بھی ہیں، تو جو شرفا ہیں یا ایماندار ہیں وہ تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، لیکن منافق قسم کے لوگ، شریر لوگ، بد مذہب لوگ، مخالف لوگ، وہ تو ہر موقع کو تارتے رہتے ہیں، جس طرح بھی ہو تکلیف پہنچائی جائے، بے عزتی کی جائے. تو اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر ازواج مطہرات جب باہر جاتی ہیں تو پردہ کر کے جائیں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، سن 5 ہجری کے قریب یہ پردے کے احکام نازل ہوئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو اُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ، اپنی ضروری حاجتوں کے لیے تم باہر جا سکتی ہو، اس کی اجازت دی گئی. لیکن پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی کی بات واقعہ نہ ہونے پائے، یا کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یا کوئی تان اور ملامت کا موقع نہ فراہم کرے. تو سب سے پہلے امہات المومنین کو خطاب کیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، شیعہ جو انکار کرتے ہیں کہ سوائے حضرت فاطمہ کے حضور کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے، یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، سب کی سب حضور پر ایمان لائی، اور 3 تو آپ کی حیات طیبہ میں 2 وفات پا گئی تھی، حضرت فاطمہ بعد میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. چنانچہ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب اصول کافی کے اندر بھی حضور کی بیٹیوں کے 4 ہونے کا ذکر موجود ہے. اصول کافی شیعوں کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، ان کی علم حدیث میں اصول میں مانی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حضور کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ واعظ ذاکر لوگ وغیرہ، وہ سب جھوٹے ہیں. حضور کی بڑی بیٹی زینب تھی، پھر رقیہ تھی، پھر ام کلثوم تھی، پھر فاطمہ تھی، 4 بیٹیاں. اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور تمام مومنوں کی عورتوں سے بھی آپ کہہ دیں کہ اگر وہ کسی ضرورت سے باہر جائیں تو اپنے اوپر جلباب، بڑی چادر کو کہتے ہیں، بڑی چادر اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ جسم ڈھانپ جائے، اور سر اور چہرہ بھی، سر اور چہرہ بھی، حالانکہ ہاتھ اور چہرہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے چہرہ، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی ڈھانپ لیا جائے، چہرہ بھی اجنبیوں کے سامنے نہ کھولا جائے، اگرچہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن سر، بال وغیرہ اور آزاد عورت کا تمام جسم ستر میں داخل ہے، سوائے ہاتھوں کے اور سوائے چہرے کے. تو ضرورت کے وقت ان کو باہر نکالے، بلا ضرورت چہرے کو بھی، یعنی اجنبیوں کے سامنے نہ کھولے، اور بالخصوص نوجوان عورتیں یا خوبصورت، تو یہ فتنے کا باعث بنتا ہے. فرمایا بڑی چادریں. چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بعض شرفا کی خواتین اسی طرح کرتی تھی، عام طور پر بے پردگی تھی، جیسا کہ پہلے اس سورت میں گزر چکا ہے، تبرج جاہلیت، وہ بالکل سر بھی ننگا اور گریبان میں دوپٹہ ڈال لیا یا کچھ ایسا، تو کھلے طور پر جاتی تھی عورتیں عام طور پر، لیکن شرفا کی عورتیں جلباب بھی استعمال کرتی تھی، بڑی چادر جس سے سارا بدن ڈھانپ جاتا ہے. یہ ہے یہ برقع جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ تو طرح طرح سے مختلف تراج خراج سے بنایا جاتا ہے. یعنی بہرحال جسم کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے تاکہ جسم کے نشیب و فراز اجنبی لوگوں کے سامنے نہ کھلنے پائیں. یہ مقصد ہے کہ بڑی چادر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، برقعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو. یہ تمام کو حکم دیا کہ ضرورت کے وقت اگر باہر نکلیں تو وہ اپنی بڑی چادریں اوپر ڈال لیں. اور چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ عورت کا سارا جسم ہی ستر ہے، تو جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اس واسطے عورتوں کو بھڑکیلا لباس پہن کر ممانعت کی گئی ہے. نماز کے لیے بھی جائیں تو سادہ لباس پہن کر جائیں، زیور نہ پہن کر جائیں، اس حالت کے اندر خوشبو نہ استعمال کر کے جائیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان کے لیے، یہ فتنے کا باعث بنتی ہیں. اور جماعت بھی ان پر فرض نہیں قرار دی گئی، نہ عید کی نماز ان پر واجب ہے، نہ جمعے کی نماز فرض ہے. صرف اجازت ہے اگر امن ہو اور شر نہ ہو، راستہ پر امن ہو، مسجد میں بھی جگہ پر امن ہو، خطرہ نہ ہو، تو صرف اجازت کی حد تک ہے. فضیلت طور کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی ہر حالت کے اندر. تو یہ فرمایا کہ اگر باہر جانا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ چادریں اپنی لٹکا لیں. یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے، کیونکہ لونڈیوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے. ان کا سر برینا ہوگا، اگر وہ برینا کریں گی تو اس میں کوئی ان پر وہ نہیں، کیونکہ وہ کام کے لیے خدمت کے لیے ہر وقت آتی جاتی رہتی ہیں. لہذا ان کے لیے یہ ستر ضروری نہیں قرار دیا گیا. تو اگر آزاد عورتیں چادر ڈالیں گی پتہ چلے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، پاک دامن ہیں، اور کوئی منافق قسم کا آدمی چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کرے گا، ورنہ لونڈی سمجھ کر ممکن ہے کہ تعرض کرے. اس سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ اصل میں شریعت نے نہایت اہتمام کیا ہے تاکہ برائی کا کوئی موقع پیدا نہ ہونے پائے. یہ انسداد فواہش یہ اسی کے لوازمات میں سے ہے. پردہ کرنا اور ان سب چیزوں کی پابندی کرنا یہ انسداد فواہش کے سلسلے کی چیز ہے. برائی اور بے حیائی کو شریعت نے روکا ہے، اس کے اسباب سے بھی منع فرمایا. بعض اسباب جن کی وجہ سے برائی پیدا ہو سکتی ہے ان کی بھی ممانعت کی گئی. مثلا شریعت میں شراب کو حرام قرار دیا گیا کہ اس کا پینا حرام ہے، اس کی تجارت بھی اور خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی، مبادی بھی اس کے حرام قرار دی گئی. اگر زنا حرام قرار دیا گیا تو اس کے اسباب کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا تاکہ لوگ برائی میں واقع نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح سے پابندیاں لگائی ہیں، طرح قانون وضع کیے ہیں، نکاح کی ترغیب دی ہے تاکہ برائی میں لوگ زیادہ واقع نہ ہو، پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، کسی کے گھر میں بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اطلاع دیے بغیر اور اجازت لیے بغیر کسی، اور عورتوں کے لیے خاص طور پر خصوصی احکام دیے. انگریز نے اور جدید تہذیب والوں نے یہ یعنی پروپیگنڈا کیا کہ پردہ جو ہے عورت کی صحت کے لیے مضر ہے اور یہ ترقی کے لیے معنی ہے، اس لیے عورتوں کو برہنا کر لیا گیا ہے تمام. لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں. نتائج اس قدر بے حیائی اور خواہشات کا دور دورہ ہے یورپ کے اندر، انگریز خود اس سے شریف التبع، انگریز اس سے نالا ہیں. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، نسلیں خراب ہو گئی ہیں، اخلاق بگڑ چکے ہیں. یعنی تو یہ کہنا کہ یہ ترقی کے مخالف ہے یہ چیز یا صحت کے مخالف ہے، یہ سب شیطانی پروپاگنڈا ہے. یہ شیطان کا کاروبار ہے، عورتوں کو بالکل آزاد کر دیا اور پھر اس سے جو بے حیائیاں اور برائیاں پیدا ہوئیں پچھلی صدی کا ڈاکٹر اسپنسر جو مشہور فلاسفر تھا اس نے تو اس تہذیب کے خلاف سخت ریمارک دیا ہے کہ 45 کروڑ آبادی میں اگر 45 آدمیوں کے بارے میں بھی یقین سے نہ کہا جا سکے کہ ان میں حلالی ہیں یا حرامی، 45 آدمیوں کے بارے میں بھی وہ کیا قانون ہے اور کیا دستور ہے، وہ اس نے یورپ کے دستور قانون پر سخت تنقید کی ہے ڈاکٹر اسپنسر نے کہ نسلیں ساری خراب کر دی ہیں اس بد تہذیبی نے، تو انسانیت کی شرف کو مٹا دیا، تو یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے جس کو پھیلایا گیا ہے اور جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی زینے طے کر رہے ہیں، مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو بے حیائی سے اور برائی سے بچانے کے لیے ایسے پاکیزہ قانون دیے کہ ان کی پابندی کرنے سے انسان کا اخلاق درست رہ سکتا ہے، سوسائٹی پاک رہ سکتی ہے، معاشرہ درست رہ سکتا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ پردے کا حکم بھی دیا گیا، عورتوں کے خلط ملط میل جول اجنبیوں کے سامنے سفر کرنا، ان کے سامنے کھیل تماشے میں شریک ہونا، یہ سب باتیں حرام اور ناجائز قرار دی گئی، یہ تو سب بے حیائی کے اصول، عورتوں کے لیے کرنا بھی بیوت کننا اپنے گھروں میں رہیں، ضرورت کے تحت تو ممانعت نہیں ہے حوالجات ضروریات پورا کرنے کے لیے، لیکن پردے کے اہتمام سے جائیں، ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو، برینگی ہو، اجنبی لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو، یہ چیزیں درست نہیں قرار دی گئی، پابندی لگائی گئی۔ اس قانون کی پابندی کرنے کے باوجود اگر تھوڑی بہت کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ذالک ادنا یعرفنا، لکھتے ہیں یعنی پہچانی جائیں کہ لونڈی نہیں ہے، بیوی ہے، صاحب ناموس ہے، بدذات نہیں ہے، نیک بخت ہے، تو بدنیت لوگ اس سے نہ الجھیں گے، اگر پردہ ہوگا تو الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بے پردگی ہوگی تو وہ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے اور برائی میں پڑنے کا یعنی خطرہ ہوگا، یہ حکم بہتری کا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اہتمام کے باوجود کچھ کوتاہی رہ جائے، اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ پورا اہتمام کیا اور خدا کے قانون کی پابندی کا دل میں پورا جذبہ رکھا، اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ زیادہ تر یہ منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، منافق قسم کے لوگ اس قسم کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں خواتین سے، اور غنڈے لوگ، بدماش لوگ، منافق لوگ۔ اللہ نے آگے تعزیر کے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، لئن لم ينتهي المنافقون، اگر باز نہ آئیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری یہ شہوانی روگ ہے، اور وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور تعرض کرتے ہیں، اور یہ لوگ اگر باز نہیں آئیں گے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے، یہ جھوٹی خبریں بھی ہیں، بے حیائی کی خبریں بھی بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، جس سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس لیے بے حیائی کی باتوں کو پھیلانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، ایسی بات جس سے اخلاق میں خرابی پیدا ہو، بے حیائی کی بات، اس کو پھیلانا درست نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور یہ یا تو ہوتا ہے لڑائی کے موقع پر جھوٹی خبریں اڑا کر قوم کو بزدل بنایا جاتا ہے، اور یا پھر یہ بے حیائی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ سوسائٹی کے لوگ خراب ہوں، ان کا اخلاق بگڑے، تو اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، لنغرینا کا بہم، ہم ابھاریں گے آپ کو ان کے خلاف، پھر وہ یہاں رہ نہیں سکیں گے مدینے میں، ان کو سزا ملے گی، لنغرینا کا بہم، آپ کو ہم ان کے خلاف ابھاریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر تعزیر لگائیں. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعزیری قانون کی طرف اشارہ ہے. حدود تو مقرر ہیں, اللہ نے ان کا ذکر کر لیا, حدیں جتنی بھی ہیں, لیکن تعزیری قانون ایسا ہے کہ اس کی حد بندی نہیں ہے, وہ مسلمان حکام کی صوابدید پر موقوف ہے جتنی سزا دیں وہ. اگر جرم سخت ہو تو سزائے موت بھی دی جا سکتی اور قید کیا جا سکتا ہے, ملک بدر کیا جا سکتا ہے, درے لگائے جا سکتے ہیں. تعزیری قانون میں یہ عام ہے کہ اگر یہ ایسی خبریں کو پھیلانے والا منافق قسم کا آدمی جس سے بے حیائی پھیلتی ہے, یا خواتین کی چھیڑ چھاڑ کرنے والے اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں تو سخت ترین تعزیر ہوگی. سخت ترین یہ فرمایا آگے کہ پھر نہیں رہ سکیں گے اس شہر میں آپ کے پڑوس میں مگر بہت تھوڑے دنوں تک, لانتی ہوں گے, پھٹکار پڑے گی اور حکم ہوگا کہ پکڑ لو ان کو اور سخت طریقے پر مارو ان کو. یہ واجب القتل ہیں ایسے لوگ, اگر برائی کا بھی ارتکاب کیا, تعرض کیا, چھیڑ چھاڑ کیا, کوئی ایسا ہو اگر چھیڑ چھاڑ کرے اور برائی کا ارتکاب کرے اور پھر اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی سخت طریقے پر, جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں. حد نہیں جاری کی جائے گی, حد تو خاص اصول کے تحت آتی ہے. ایسے لوگوں کو بالکل ان کے سر جدا کر دیے جائیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں اور جس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے. اور تعزیر کا قانون یہی ہوتا ہے کہ تعزیر کا قانون مقرر نہیں ہوتا, وہ حکام کی صوابدید پر موقوف ہوتا ہے. سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ہلکی سے ہلکی سزا بھی دی جا سکتی ہے, جیسا مناسب ہو اس کے مطابق. ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں. عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کریں, اجنبی عورتوں جھوٹی خبریں اڑائیں بے حیائی کی, اپنے شہوانی تصورات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کریں, یہ سب واجب التعزیر ہیں. جن جن باتوں سے بے حیائی پھیلتی ہے ان سب کی ممانعت کی گئی. اگر شرک ممنوع ہے تو تصاویر کو بھی شریر میں ممنوع قرار دیا گیا ہے, یہ اس کے مبادی ہیں. کہ جائے کہ عورتوں کا برینا, ناچنا, مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا اور بے حیائی کے ہر سٹیج پر جانا, یہ سب باتیں جدید تہذیب نے پیدا کی ہیں. کچھ پرانے عیاشی اور فحاشی کے وہ روایتی سلسلے چل رہے ہیں, اسلام نے ان سب کی مخالفت کی ہے. اور ایسے منافقین جو اس قسم کی کارگزاری کرتے ہیں ان کے خلاف تعزیر لگانے کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف تو رہ نہیں سکیں گے, اور پھٹکارے ہوئے ہوں گے اور جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے, قتلوا تقتیلا, اس سخت طریقے سے مارا جائے گا, سخت سزا دی جائے گی. جیسا تعزیری قانون ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے, یعنی سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے اس کے اندر. یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرا. پہلے شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدماش اور غنڈے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایسے ہی قوانین, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھے اور دوسری شریعتوں میں بھی تھے, کہ ایسے لوگوں پر تعزیر لگانی چاہیے کہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, سوسائٹی کو بگاڑتے ہیں, یہ ملعون لوگ ہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا, اب آخری شریر میں بھی اللہ نے اسی قانون کو رکھا. سوسائٹی میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, عزت و ناموس کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے, اخلاق کی حفاظت کرنی ضروری ہے. چنانچہ حکومت کے فرائض میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ لوگوں کا مذہب بھی, دین بھی, اخلاق بھی, ناموس بھی, اس کی حفاظت ضروری ہے یہ حکومت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کے صرف لوگ وزارتوں پر آ جائیں, عہدے آ جائیں اور وہ دولت جمع کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کے ذمہ بڑے بڑے فرائض ہیں یہ سب ان کے فرائض میں داخل، لوگوں کو کہ مذہب خراب نہ ہو، اخلاق خراب نہ ہو، نسلیں خراب نہ ہو، یہ سب حکومت کے فرائض میں داخل، اور وسائل لوگوں کے لیے ایسے پیدا کرنا، لوگوں کو اخلاق کو بہتر بنانے، یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، اخلاق بگڑتا ہے تمام. اگر کوئی صحیح حکومت ہو تو یہ گلیوں کے اندر جس طرح بچوں کا حال ہے، نوجوانوں کا حال ہے، یہ کبھی بھی نہ ہو. اور جو جس قسم کی بے روزگاری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، یہ کبھی بھی نہ ہو. یہ حکومت کا فرض ہے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی کام مہیا کرے، سب کو مصروف رکھے اور سب کی تربیت کا نظام پیدا کرے. یہ گلیوں کے اندر جو کچھ حال ہو رہا ہے، حکومتوں کے برے نظام سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ساتھ یہ تو ان کے فرائض میں داخل ہے. ایسا نظم پیدا کرو بچے خراب نہ ہوں، کی تربیت خراب نہ ہو، آوارہ نہ ہو وہ، ان کو کسی اچھے کام پر لگاؤ. حکومتیں یہ کھیل تماشے میں بعض کو چاند چونٹ کر کے بھیج دیتی ہیں، اس کے اندر ہی لگا دیا سارا. نہیں، یہ باتیں سب غلط ہیں. تو اس آیت کے اندر لنغرینہ کا کے اندر یہ تعزیری قانون کی طرف اشارہ ہے. سوسائٹی کو جو بگاڑے گا اور جو ایسی بات کا ارتکاب کرے گا، اس پر تعزیر لگائی جائے گی. اور اس کو فرمایا کہ اللہ کا دستور ہے، پہلی امتوں میں بھی ایسا رہا، اللہ نے سارے نبیوں کے شرائع میں یہ قوانین نازل کیے ہیں کہ سوسائٹی کو پاک رکھا جائے، برائیوں سے لوگوں کو بچایا جائے، اور جو غنڈہ گردی بدماشی کرتے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگوں کا اخلاق خراب نہ ہو. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے دستور میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تورات میں بھی ایسا تھا، اللہ نے آخری کتاب قرآن میں بھی اسی قسم کا قانون نازل کیا ہے تاکہ سوسائٹی خراب نہ ہو، لوگوں کا اخلاق نہ بگڑے.